पंचदशी नाटक जी प्रकरण 19 नंबर का श्लोक निकालो। 19 नंबर का श्लोक। निज स्थान स्थित साक्षी बहिरंतर्गमागमौ अकुर्वन् बुद्धि चांचल्यात् करोतीव तथा तथा न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धिर्देशौ हिताउभौ बुद्ध्याद्यशेष संशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः देशः कोऽपि न भासयेत् यदि तर्यस्त्वदेशभाक् सर्वदेश प्रक्लुप्त्यैव सर्वगत्वं न तु स्वतः। ये विचार चल रहा था कि नाटक का उदाहरण देकर साक्षी को समझाया, दीपक का उदाहरण दिया। जैसा दीपक एक ही स्थान पर रहकर वो सभी का प्रकाशन करता है, वह कहीं जाता आता नहीं है, नर्तकी नाचती है, सभासद देखते हैं, सदस्य देखते हैं, तालधारी ताल धरते हैं, वादन बजाते हैं, मालिक भी उसके अनुसार वह उसका दर्शन करता है, देखता है। परंतु साक्षी सभी को प्रकाशित करता हुआ भी साक्षी के अंदर असंगता कभी भी टूटती नहीं है। साक्षी के प्रकाश में सब हो रहा है, परंतु साक्षी कुछ कर नहीं रहा है। इसी प्रकार से ये आत्मा, आत्मा के प्रकाश में ये सभी अहंकार के सहित दर्शकों तक, तालधारियों तक प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश में ये सभी अपने अपने कार्य करने लगते हैं, परंतु इनका किसी भी प्रकार का कर्तृत्व का अभिमान साक्षी के अंदर उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि साक्षी ना इनके साथ लगता है ना इनको अपने साथ लगने देता है। केवल तटस्थ रूप से प्रकाशित करना वो कोई कर्म नहीं कर रहा है। जैसा सूर्य का प्रकाश जगत में फैलता है तो सूर्य ये नहीं कहता है कि मैंने अपने प्रकाश को जगत में फैलाया, सभी को प्रकाशित किया, ऐसा ये अभिमान भी नहीं होता है। क्यों? कि प्रकाश उसका स्वरूप है। उसका प्रकाश कौन सा? ये जैसा सूर्य का, अग्नि का या चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसा साक्षी का, ऐसा चमकीला पदार्थ साक्षी नहीं है। क्या हम जो कल्पना करते हैं चमकीलीपन की, साक्षी चमकीला नहीं होता है। साक्षी का प्रकाश है ज्ञान। क्या? ज्ञान कोई चमकीला पदार्थ नहीं है, जो सावयव होता है उसके अंदर ही चमक धमक होती है। साक्षी निरवयव है, इसलिए ज्ञान उसका कोई गुण नहीं है, ज्ञान उसका कोई धर्म नहीं है, ज्ञान उसका कोई अंग नहीं है। ये जो भी हम मानते हैं ये हमारी कल्पना है, हम अपने कल्पना का आरोप साक्षी पर करते हैं, परंतु साक्षी ये वास्तविक कुछ नहीं है। परंतु शास्त्र, क्योंकि कुछ न कुछ निर्देश करने के बिना साधक या मुमुक्षु उसके तरफ जा नहीं सकता है, इसलिए श्रुतियां केवल उसका निर्देशन मात्र करती है, ज्ञान रूप से, सत रूप से, चित रूप से, आनंद रूप से केवल उसका निर्देशन करती है, और वो भी कैसा? तटस्थ रह करके। निर्देश जो किया जाता है वो अलग रह करके ही किया जाता है, वो साधक के लिए है। आरोप सत का भी आरोप करती है श्रुति, चित का भी आरोप करती है श्रुति, आनंद का भी आरोप करती है श्रुति, और आरोप करके लास्ट में सभी का क्या करती है? निषेध करती है। परंतु ब्रह्म को बताने के लिए साक्षी को बताना पड़ेगा, ब्रह्म को बताने के लिए ईश्वर को बताना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म दोनों एक ही है, ये श्रुति लास्ट बताती है। सत चित आनंद ये ईश्वर का स्वरूप लक्षण है। क्या? सत चित आनंद जो है ये ईश्वर का स्वरूप लक्षण है। ईश्वर कैसा है? तो सत रूप है, चित रूप है, आनंद रूप है। ये साक्षी ही ईश्वर है, साक्षी को छोड़कर के दूसरा कोई ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी भी आप सिद्धि करने जाओगे साक्षी को छोड़कर वो नाशवान सिद्ध होगा। क्या? परमात्मा की आप अलग सिद्धि करने जाओगे तो परमात्मा मरने वाला ही होगा, और जो मरने वाला होगा वो परमात्मा हो नहीं सकता है। केवल आप ही सत्य सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए श्रुतियों ने आत्मा को ही साक्षी कहा, आत्मा को ही परमेश्वर कहा, आत्मा को ही ईश्वर कहा, क्योंकि उसी की ही सत्ता, उसी का ही ज्ञान, उसका ही आनंद सभी के जगह अंतर बाहर व्याप्त है। इस प्रकार से ये ऊपर विचार चल रहा था, उसके लिए दृष्टांत दिया था कि फिर ये अंदर बाहर ये जो भेद बता रहे हैं, आत्मा जब निरवयव है, निर्गुण है, निराकार है, तो फिर ये अंदर बाहर का भेद जो बता रहे हैं, ये भेद कहेंगे कि ये आत्मा ही अंदर भी प्रकाशन करता है, बाहर भी प्रकाशन करता है, तो ये भेद तो आत्मा में ही आ जाएंगे। तो उसका निवारण कर दिया कि नहीं, ये बुद्धि की चंचलता का आत्मा में आरोप है। क्या? आत्मा ना अंदर जाता है ना आत्मा बाहर आता है। क्या? अंदर आत्मा प्रकाश अहंकार के रूप में प्रकाशन करने वाला भी आत्मा ही है, बाहर घट पटादि के रूप में प्रकाशन करने वाला भी आत्मा ही है, परंतु आत्मा जाता नहीं है, जाकर के प्रकाशित नहीं करता है। ये जाना आना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बुद्धि का स्वभाव है। बुद्धि की ही वृत्ति, ज्ञानाकार वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से घट तक जाती है, और घटम अयम घटः अयम पटः इसका ज्ञान करती है। और ये ज्ञान को जब इस वृत्ति अंदर लाती है, अहंकार के पास पहुंचती है, तब घटमहम जानामि, मैं घट को जानता हूं, इस प्रकार से अहंकार उसका अभिमान करता है। तो ये बुद्धि की ही वृत्तियां है, ये आत्मा की वृत्तियां नहीं है। तो जो चंचलता है अंदर बाहर जाना, ये विभाग बुद्धि का है, आत्मा का नहीं, इस प्रकार से ऊपर स्पष्ट कर दिया, उसका उदाहरण दे दिए हैं। यहां इसमें कहा था कि गृहांतर्गत स्वल्पो गवाक्षात आतपो अचल तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यति इव आतपो यथा। उदाहरण दे दिया कि जैसा गृहांतर्गत स्वल्प गवाक्षात, अर्थात तो जो छोटी सी खिड़की है या छोटा सा छिद्र है घर के अंदर, तो उस छिद्र के द्वारा जो प्रकाश है वो प्रकाश अंदर आ जाता है। वो प्रकाश भी कैसा दिखता है, गोल दिखता है कि नहीं? जैसा छिद्र होगा, चौकोर होगा तो चौकोर धूप दिखाई देगी, गोल होगा तो गोल धूप दिखाई देगी, धारा दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? तो क्या वो प्रकाश गोल हो गया, प्रकाश चौकोर हो गया? नहीं, चौकोर धर्म किसका है? छिद्र का है। उस छिद्र ने अपना धर्म का आरोप प्रकाश पर कर दिया, प्रकाश गोल दिखाई दे रहा है या प्रकाश चौकोर दिखाई दे रहा है। और उस प्रकाश में हम हाथ इधर उधर करते हैं, कभी प्रकाश नहीं भी दिखता है और कभी प्रकाश दिखता भी है, या हाथ हिलाते हैं तो वो प्रकाश भी हिलता हुआ सा दिखता है। अब हाथ हिल रहा है या प्रकाश हिल रहा है? हिल हाथ रहा है, परंतु हिलता हुआ प्रकाश दिखता है। क्या दिखता है? प्रकाश दिखता है। वास्तविक प्रकाश नहीं हिल रहा है, हिल हमारा हाथ रहा है, गोल छिद्र है, ना प्रकाश हिलता है, ना प्रकाश गोल होता है, ना प्रकाश चौकोर होता है। प्रकाश स्वरूप से वह स्थित है, परंतु ये दूसरे धर्म का आरोप प्रकाश में होकर वो प्रकाश वैसा वैसा भासता है, जैसा जैसा आरोपित वस्तु होगी, जैसी जैसी उपाधि लग जाएगी, सो उपाधि अपने धर्म के अनुसार इस आत्म प्रकाश को दिखाती है। कहने का तात्पर्य है कि तत्र हस्ते नृत्यमाने नृत्यति इव आतपय था, जैसा हाथ हिलने से वो प्रकाश भी हिलता हुआ सा नजर आता है, इसी प्रकार से आत्मा भी अंदर बाहर जाता आता हुआ बसता है। मैं देखता हूं कह रहे कि नहीं आप? तो मैं देखता हूं ये कह रहे, तो वास्तविक क्या आत्मा देख रहा है? घटमहम पश्यामि, मैं घट को देखता हूं, ये जो कह रहा है तो क्या आत्मा घट को देख रहा है? नहीं, ये सब इंद्रिया, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहंकार, इनके अंदर इनके धर्म का आरोप उस ज्ञान में किया जा रहा है। ज्ञान तो शुद्ध है। क्या ज्ञान? अर्थात जो आत्मा का प्रकाश, जो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान तो शुद्ध है, ज्ञान में कोई मिलावट नहीं हुई है, परंतु ये मिलावटी का आरोप हुआ। क्या हुआ है? प्रकाश में कोई छिद्र मिला नहीं है, ना प्रकाश में तुम्हारा हाथ मिला है। क्या जैसा दर्पण रहता है कि नहीं, हम ऐसा सूर्य के सामने करते हैं और उस दर्पण का आकार दीवार पर पड़ता है, और ऐसा ऐसा हम हिलते हैं तो वो सब प्रकाश भी हिलता हुआ दिखता है कि नहीं? परंतु होता क्या है, प्रकाश नहीं हिल रहा है। हिल क्या रहा है? शीशा, दर्पण, तुम्हारा हाथ। परंतु भ्रांति हो जाती है कि प्रकाश हिल रहा है। यही बात यहां भी है। ऐसा नहीं समझना है कि आत्मा ये कर रहा है। क्या आत्मा चल रहा है, आत्मा ले ले रहा है? आत्मा के प्रकाश में जरूर हो रहा है, परंतु प्रकाश में कर्तृत्व नहीं आया है, ज्ञान में कर्तृत्व नहीं आया है, और न ज्ञान में भोक्तृत्व आता है। यही बात यहां समझा रहे हैं। यह बात टीका में, कल टीका रह गई थी ना, तो ग्रहांतर्गत इति गवाक्षात ग्रहांतर्गत स्वल्प आतपो अचल एव वर्तते। अर्थात गवाक्ष अर्थात जो छिद्र है, उस छिद्र के द्वारा ग्रह के अंदर आया हुआ छोटा सा प्रकाश, स्वल्प प्रकाश, आतपह आतपह प्रकाश, अर्थात जो छोटा सा प्रकाश जो ग्रह के अंदर आया हुआ है, वह कैसा है? तो अचल एव वर्तते, वो अचल ही होता है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। अचल का मतलब क्रिया से रहित, विकार से रहित, कर्तृत्व से रहित, कोई धर्म उसके अंदर नहीं होता है, शुद्ध है वो प्रकाश। कैसा है? शुद्ध है। तत्र तस्मिन् आतपे पुरुषेण हस्ते नर्त्यमाने या इतः ततः चाल्यमाने यथा आतपः नृत्यति इव चलति इव लक्षते। वहां उस प्रकाश में जो पुरुष का हाथ है, वो हाथ हिलता है इधर उधर, इतः ततः, इतः का मतलब इधर, वो ततः का मतलब उधर, इधर उधर हाथ चलता है, घूमता है, तो वो हाथ की जो चलायमानता है अर्थात जो हिलाना है, वह जैसा उस प्रकाश में भी दिखता है और प्रकाश भी हिलता हुआ सा नजर आता है। परंतु वास्तविक विचार करेंगे तो हमारा हाथ हिल रहा है, पैर चल रहे हैं, आत्मा नहीं चल रहा है। हाथ ले दे रहे हैं, बुद्धि व्यवहार कर रही है, मन व्यवहार कर रहा है, परंतु उनके धर्म का आरोप हम आत्मा के ऊपर लेते हैं और कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो ये तुम्हारा अभिमान करना कितना सत्य होगा? अर्थात ये अभिमान तुम्हारा निरर्थक है, क्योंकि वास्तविक तुम कुछ नहीं कर रहे हैं, करते हुए भी अकर्ता है, भोगता हुआ भी अभोक्ता है। तो इस प्रकार से यहां ये सिद्ध करते हैं, नृत्यति व चलती लक्षति, न तो चलती इत्यर्थ हो, वास्तविक आत्मा नहीं चलता है, आत्मा में कोई क्रिया कभी भी संभव नहीं है। अब उस दार्ष्टान्तिक को अर्थात जो ऊपर दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत को ही दार्ष्टान्त में अर्थात सिद्धांत में घटाते हैं। क्या कहते हैं? तो निजस्थान स्थित साक्षी बहिरंतर गमागमो अकुर्वन बुद्धि चांचल्यात करोति इव तथा तथा। कहा कि निजस्थान स्थित साक्षी, साक्षी तो अपने ही स्थान में है अर्थात अपने ही स्वरूप में है। क्या? साक्षी स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता है, साक्षी रूपवान नहीं होता है। क्या? रूपवान कौन होता है? अहंकार होता है। समझ रही ना? साक्षी रूपवान नहीं होता है, साक्षी स्वरूप ही होता है। कभी भी ज्ञान से, ज्ञान का कोई रूप होता है? आनंद का कोई रूप होता है, सत का कोई रूप होता है? नहीं, इसका कोई रूप नहीं है, परंतु ये रूपवान भासता है। क्या? घट को मैं जानता हूं तो घटाकार ज्ञान हुआ कि नहीं है? मैं अमुक को देखता हूं, ये ज्ञान ही है, ज्ञान है कि नहीं है? तो उसमें क्या वो आकार ज्ञान का है का वस्तु का है? वस्तु का है, परंतु हम वस्तु के आकार को ज्ञान में चढ़ा देते हैं, आरोप करते हैं। तो ये ज्ञान का आकार आरोपित है, वास्तविक नहीं। तो इस प्रकार से कहा है कि निजस्थान स्थित साक्षी, अर्थात अपने स्वरूप में ही निजस्थान, अर्थात अपना स्थान। किसका? साक्षी का। साक्षी का अपना स्थान क्या है? अपना स्थान है स्वरूप। स्वरूप क्या है? तो शास्त्रों ने कल्पना की है। क्या? शास्त्रों ने कल्पना की है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? तो ज्ञान है। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो सत्य है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आनंद है, सत्य चित आनंद। ये श्रुति ने कल्पना की। क्यों कल्पना की? क्या जरूरत पड़ी थी श्रुति को बताने की? श्रुति उदार है, करुणामय है, दयालु नहीं। श्रुति दयालु नहीं होती है, करुणामय होती है। करुणामय जीवों को सत्य पथ पर ले जाने के लिए। जो अज्ञान के गर्त में फंसे हुए ये जो जीव है, इन जीव को सत्य में पथ, सत्य पथ पर ले जाने के लिए श्रुति सत की, चित की, आनंद की कल्पना करती है। क्यों कल्पना करती है? क्योंकि मूढ़ जीव जो है, अज्ञानी जीव जो है, प्रयोजनम मनुदिश्य न मंदोपी प्रवर्तती। बिना प्रयोजन का जड़ से जड़ बुद्धि भी प्रवृत्त नहीं होती है। क्या? प्रयोजनम, कोई उद्देश्य के बिना, प्रयोजन के बिना कोई भी उस कार्य में नहीं लग सकता है, ये श्रुति जानती है। क्या? बच्चा रोता है ना, तो मां समझती है कि नहीं समझती है कि बच्चा क्यों रो रहा है? मां समझती, बाप नहीं समझता है, परंतु मां समझती है और तुरंत वो वस्तु उसको देती है, तो बच्चा शांत होता है। तो श्रुति माता है, श्रुति समझती है जीव अज्ञान के दुख से या क्लेश से पीड़ित है, इसलिए चिल्लाता है। अब इसको शांत कैसा किया जाए? क्या? जीवों को शांत कैसा किया जाए, ये श्रुति जानती है, ईश्वर नहीं जानता है। तो श्रुति उसको बताती है कि तुम अज्ञान के कारण तुम दुखी हो, क्लिष्ट हो, तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम दुख से पीड़ित हो तो तुम्हें सुख प्राप्त करना चाहिए। जड़ हो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आदि आदि। ये श्रुति ने कल्पना की है अज्ञानी जीवों का उद्धार करने के लिए। क्या? अज्ञानी जीवों का उद्धार करने के लिए। और उसको नाम दे दिया परमात्मा। क्या दिया? सत को चित को आनंद को नाम दे दिया, ये परमात्मा है, ये साक्षी है, ये आत्मा है, ये ब्रह्म है। क्योंकि बड़ा प्रयोजन तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हारे अंदर चिकित्सा होगी, प्राप्त करने की इच्छा होगी। क्या होगी? प्राप्त करने की इच्छा होगी। उस उद्देश्य से कि जीव इस प्रलोभन से सत के तरफ जाएंगे, और सत के तरफ जाएंगे तो असत अपने आप छूट जाएगा और सुख अपने आप ही होगा। क्या सुख प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं। इसलिए स्मृति बताती है कि ये साक्षी अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाला होता है। ये जो बहिरंतरगमागमो अकुर्वन, न आत्मा बाहर जाता है न आत्मा अंदर आता है। ये गमनागमन जो है वो आत्मा में नहीं, अकुर्वन अर्थात ये करता नहीं है, ना बाहर जाता है ना अंदर आता है। तो ये क्यों दिखता है? हम अनुभव करते हैं, मैं देख रहा हूं कह रहे हैं, तो तुम्हारा मैं बाहर गया हुआ का नहीं है? हा? तुम्हारा मैं उस वस्तु के ज्ञान के साथ, उस वस्तु के रूप के साथ लगा कि नहीं लगा है? तो इस प्रकार से तुम अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? तो ये अनुभव तो है परंतु अविवेकी अनुभव है। क्या? विवेक बिना तुम ये कह रहे हो, इसमें विवेक नहीं किया है। विवेक नहीं किया है इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसा ये अनुभव हो रहा है। विवेक करेंगे तो ये अनुभव भी नहीं होगा। क्या? हम बिना विवेक करे ही कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये कभी हमने सोचा? इसलिए तो श्रुतिया कहती है कि यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ये श्रुति क्या कर रही है? अरे बुद्धि से देखने वाले को तुम परमात्मा आत्मा मत समझो। आत्मा कौन है? ये बुद्धि को भी जो प्रकाशित कर रहा है, बुद्धि जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर अन्य पदार्थ का प्रकाशन कर रही है, वो बुद्धि के पीछे की वस्तु, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला आत्मा है, उसके तरफ दृष्टि ले जाना है। यही अविवेक है। ये विवेक हमारे अंदर नहीं होता है इसलिए हमारे अंदर भ्रम निर्माण होता है अपना जाने आने का। इसलिए कह रहे हैं कि अकुर्वन, ये आत्मा नहीं करता है, साक्षी नहीं करता है, वो तो अपने स्थान पर ही स्थित है। बुद्धि चांचल्यात् करोति इव तथा तथा, जैसी जैसी बुद्धि की ही चंचलता होगी वैसा वैसा वह कर्म दिखता है, किया हुआ सा दिखता है। इव शब्द लगाया, क्रिया करता हुआ सा दिखता है परंतु करता नहीं। यहां शंका करता है थोड़ी सी, कहता है कि निज स्थान स्थित इति अनेन किम बाह्य बाह्यादि देशस्त्वम एव उच्यते। यहां आत्मा कहा है कि निज स्थान अर्थात अपने ही स्थान में स्थित रहता है, ऐसा कहा है। तो फिर जब ऐसा कहा है तो फिर ये क्यों कहा बाह्यादि देशस्थत्वम ये उच्यते, फिर बाहर के देश का क्यों उल्लेख करते हैं? जब आत्मा अपने ही स्थान में स्थित रहता है तो ये बाहर बाह्य देश का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? केवल अंतर देश का ही उल्लेख करना चाहिए। आत्मा कहां रहता है? तो अंदर रहता है। क्या? तो बाह्य देश का यहां क्यों बता रहे हैं? बाह्यादि देशस्त्वम एव उच्यते। ये जो आप कहते हो कि बाह्य भी देश है, बाह्य देश है कि नहीं है? घटपटादि जो है वो बाह्य देश है। तो ये बाह्य देश के विषय में क्यों कह रहे हैं? बाह्य देश के विषय में कह रहे थे, इसका मतलब है कि बाह्य देश भी है परंतु आत्मा कहां रहता? अंदर रहता है। और अंदर रहता है, अपने स्थान में स्थित रहता है, और बाहर भी जाता है, बाहर भी देखता है। घटम अहम पश्यामि, बाहर भी तो देखने में आता है कि नहीं ज्ञान को? तो फिर ये ऐसा क्यों? इस प्रकार का कोई कहे, प्रश्न करे, तो उसका उत्तर ये आगे के श्लोक में पंचदशीकार दे रहे हैं। न बाह्यो नान्तर साक्षी बुद्धिर्देशो हितौ उभौ। बुद्ध्यादि अशेष संशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सह। निज स्थान के विषय में जो बता रहे हैं, उसका निज स्थान क्या है? वो निज स्थान का अर्थ पूर्व पक्ष वाला वो अंदर बता रहा है, अंदर देख रहा है। जो अंदर रहता है वो अंदर ही उसका स्थान है। क्या? अंदर ही उसका स्थान है तो फिर बाहर के देश का क्यों उल्लेख किया? अंदर है इसलिए बाह्य मानना पड़ेगा, ऐसे भाव से वो प्रश्न करता है। तो उसका ही निराकरण पंचदशीकार कहते हैं कि न बाह्यो नान्तर साक्षी। क्या? पहले तो बता दिया अंतर, परंतु आप उसका अंतर का भी, क्योंकि उसमें भी आपत्ति आएगी। अंतर है तो बाह्य है मानना पड़ेगा कि नहीं? साक्षी का स्थान कहां है? तो अंदर है, तो बाह्य आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए अब उसका भी क्या करते हैं? निषेध करते हैं। कहते हैं कि न बाह्य न अंतर, साक्षी न बाहर है न अंदर है। क्या? साक्षी जो है वो न बाहर है और न अंदर है। अंदर बाहर ये जो दोनों भी है, ये किसके देश है? आत्मा के नहीं है। ये किसके देश है? बुद्धिर्देशो हितौ उभौ, ये बुद्धि के है, समझना। बुद्धि के अंदर और बुद्धि के बाहर, बुद्धि ही इन भेद को निर्माण करती है। क्या? बुद्धि ही इसको निर्माण करती है। तो कह रहे हैं कि बुद्धिर देशौ हितौ उभौ, ये दोनों भी जो है ये बुद्धि के ही देश है, आत्मा की नहीं है। ना आत्मा अंदर है ना आत्मा बाहर है, आत्मा अंदर भी है आत्मा बाहर भी है, और आत्मा अंदर बाहर से रहित भी है। क्या? आत्मा जो है अंदर भी है बाहर भी है, और आत्मा अंदर बाहर से रहित भी है, ना उसमें अंदर बाहर का भेद है। आत्मा ये नहीं है तब भी आत्मा है, बुद्धि नहीं है तब भी आत्मा है। वो क्या है ये नहीं कुछ बता सकते हैं, उसी की तरफ निर्देश करते हैं। इनको हटा करके जो अनिर्देश्य वस्तु है उसका निर्देशन श्रुति करती है। क्या? इनको हटा करके उसका श्रुति निर्देशन करती है, क्या है ये नहीं बताती है, क्योंकि जो भी बताया जाएगा वो परिच्छिन्नता आएगी, उसके अंदर क्या आएगी? परिच्छिन्नता आएगी। तो श्रुति उस आत्म तत्व को परिच्छिन्न नहीं बता सकती है। क्या? परिच्छिन्न बताएगी तो श्रुति झूठी हो जाएगी, इसलिए परिच्छिन्नता का बाध करती है। पहले बताती है, आरोप करके पहले बताती है, फिर कहती हो। जैसा अरविंद केजरीवाल ने कल के इसमें माफी मांगी है गडकरी को भी और वो सिब्बल को भी, जब उसको मालूम पड़ गया, अक्कल ठिकाने पर आ गई, तो कहा कि ओ मैं झूठा ही बोला हूं, बड़ा गलती कर दी, समझ। तो ऐसी ही श्रुति भी समझती है, ये भी माफी मांगती है। श्रुति भी क्या करती है, पहला आरोप करती है और फिर कहती है भाई मैंने जो आरोप किया ना ये सही नहीं, ये झूठा है। क्या वो ये भी केजरीवाल के जैसी काम कर रही है। तो श्रुति जो है, ये श्रुति किया हुआ जो आरोप है उसका भी आप निवारण कर रही है, कहती है कि ना वो अंदर है ना वो बाहर है, ये अंदर बाहर है, ये बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का देश है। बुद्धेर देशो हितो उभो, जो सावयव होता है उस सावयव पदार्थ में अंदर बाहर का भेद होता है, आत्मा सावयव नहीं है, इसलिए आत्मा के अंदर बाहर का भेद नहीं हो सकता है। बुद्ध्यादि अशेष संशांतो यत्र भाति, कह रहे हैं कि ये बुद्ध्यादि अर्थात बुद्धि आदि करके, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, चित्त है, इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया आदि, ये सब जब शांत होते हैं, क्या ये जब सब शांत होते कहां, सुषुप्तावस्था में, तो उस सुषुप्तावस्था में जो भासता है, उस सुषुप्तावस्था को जो प्रकाशित करता है, क्या अहम सुखम स्वापसम किंचित अपि न आवेदिशम, ये आप जागृति में आते कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो उस समय में जो भासता है, उस समय जो ज्ञान है, उस समय जो स्थिति है, क्या कहा है कि यत्र भाति अस्ति तत्र सह, जो उसको प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है अर्थात जो ज्ञान है वही है। क्या जब ये सब शांत हो जाते हैं अर्थात ये भाव सब अविद्या में लीन होते हैं। सुषुप्तावस्था में क्या होता है, सुषुप्तावस्था में केवल अविद्या वृत्ति होती है। अविद्या वृत्ति का मतलब केवल अविद्या रहती है, वृत्ति का मतलब है होना, केवल अविद्या का होना रहता है, बाकी ना बुद्धि का, ना अहंकार का, ना मन का, ना सुख दुख का, ना कर्ता भोक्तापन का, ना इंद्रियों का, किसी का भी कोई अभिमान नहीं रहता है, का रहता है। मैं जड़ हूं या मैं चेतन हूं, ऐसा भी अनुभव रहता है, हा? कोई अनुभव है वहां, अनुभव नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, पर अनुभव है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अनुभव नहीं है क्यों नहीं है, तो अभिव्यक्ति के साधन नहीं, इसलिए तो साधनों का अभाव है कि आत्मा का अभाव है, क्या साधन का अभाव है न कि आत्मा का, न कि आत्मा के ज्ञान का। अनुभव नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, और अनुभव है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अनुभव नहीं है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंद्रियों का अभाव है, अभिव्यक्ति का अभाव है, और अनुभव है ऐसा कह रहे तो इंद्रियों का अस्तित्व है, अभिव्यक्ति का साधन है। अब बताओ कि जिन इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति, ये किसका धर्म है, इंद्रियों का, मन का, अंतकरण का आत्मा का है। अनुभव है परंतु अनुभव क्या है ये नहीं है, कैसा है ये नहीं है। न आनंद का अनुभव है, न सत का अनुभव है, न चित का अनुभव है, कोई भी अनुभव है वह कोई भी अनुभव नहीं है, परंतु फिर भी है। जो है उसी को ही साक्षी मान, वही साक्षी है, समझ गए। जो है क्या है ये कोई नहीं है, परंतु होने के बिना आप नहीं है। क्या वो नहीं होता तो आपकी सिद्धि ही नहीं होती है, आप कहां से आते फिर। इसलिए अनुभव नहीं होने पर भी वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, और अनुभव होने पर भी वो है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार से श्रुति क्या करती है, इनका अपवाद करके उसकी सिद्धि कर रही है। थोड़ा कठिन है समझना, परंतु आया ना समझ में। चलो आपके समझ में आया तो हम समझते सबके समझ में आया, खोल के ही बताने की वस्तु नहीं तो कैसे समझेंगे। और हम चिंतन करते इसलिए खोल सकते हैं, इतनी गहराई में इसको कोई खोलना कोई आसान बात नहीं है, समझ रहे ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से श्रुति अपवाद करके ये सिद्ध कर रही है। आगे का इसका जो ये टीका कल कर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।